Suplementy diety dopasowane do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 dzień lipca, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Wielkopolsce zapewnił, że rząd dalej będzie realizował solidarną politykę społeczną. Przed południem rosyjski ambasador stawił się na wyzwanie w resorcie spraw zagranicznych w związku z kolejną skandaliczną wypowiedzią Putina. Pan ambasador był wyraźnie zdenerwowany tą sytuacją. To spotkanie było bardzo krótkie i sposób jego zachowania również nie spełniał zasad protokołu dyplomatycznego. Na plaży w Gdańsku trwają Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim. To wydarzenie odwiedzimy na koniec serwisu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że mimo wielu kryzysów udało się ochronić Polaków przed ich następstwami. Szef rządu podczas pikniku rodzinnego 800+ w Krotoszynie zapewniał, że Prawo i Sprawiedliwość nie zostawi Polaków samych z problemami. To jest zresztą zobowiązanie mojego rządu, które jest oparte o wiarygodne działania z ostatnich kilku lat. Ono brzmi tak. Nigdy nie zostawimy ludzi w kryzysie samym sobie. Nasza filozofia to nie jest filozofia liberałów, darwinistyczna filozofia. Niech każdy sobie radzi jak chce. Jak sobie poradzi, tak będzie. Każdy sobie rzepkę skrobie. Filozofia dzikiego zachodu. Prawo pięści. Prawo silniejszego. No nie chcę, żeby tak Polska nasza wyglądała. Nasza Polska musi być Polską otwartą wobec tych słabszych, wobec tych, którzy potrzebują pomocy. W pikniku rodzinnym w Krotoszynie bierze udział również minister rodziny Marlena Maląg. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że rosyjski ambasador był wyraźnie zdenerwowany podczas rozmowy w polskim MSZ-cie. Siergiej Andrzejew został wezwany w związku z wystąpieniem Władimira Putina, który podczas spotkania z kremlowskim Radą Bezpieczeństwa powiedział, że Polska odzyskała niepodległość dzięki zabiegom Stalina. Paweł Jabłoński mówił dziennikarzom o dalszych zamiarach resortu w tej sprawie, ponieważ ambasador odrzucił wszystkie oskarżenia pod adresem rosyjskiego prezydenta, bo w jego ocenie nie mają one uzasadnienia. Strona polska będzie zawsze stosować prawo międzynarodowe. Ja powiem szczerze, mam takie wrażenie, że pan ambasador był wyraźnie zdenerwowany tą sytuacją. To spotkanie było bardzo krótkie i sposób jego zachowania również nie spełniał zasad protokołu dyplomatycznego. Będziemy dalej wywierać razem z pozostałymi naszymi sojusznikami presję na Rosję, aby zaprzestała działań agresywnych sprzecznych z prawem międzynarodowym. Będziemy kontynuować wsparcie naszych sojuszników i będziemy kontynuować działanie zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa naszym obywatelom na naszym terytorium. Wczoraj zachodnie ziemi naszego kraju Władimir Putin nazwał podarunkiem od sowieckiego dyktatora. Sugerował również, że Warszawa dąży do interwencji na Ukrainie i odrywania dla siebie części jej terytorium. Kapitan Łukasz Nowak, rzecznik oddziałów specjalnych Straży Pożarnej walczących z pożarami lasów, przekazał, że prace są już po odprawie z greckimi oficerami łącznikowymi. Grupy strażaków z Małopolski, Wielkopolski i Podlasia wspierają Greków w walce z pożarami na południe i na zachód od Aten. W programie Pierwszym Polskiego Radia Łukasz Nowak mówił, że oddziały są obecnie w drodze we wskazane przez Greków miejsce. Udajemy się grupą 17 zastępów, w tym 12 samochodów gaśniczych, 2 samochody dowodzenia i łączności do miejscowości Mandera. Tam zostaną przydzielone dokładne lokalizacje pożaru, które będziemy na tą chwilę gasić. Dysponujemy prognozami meteorologicznymi. W związku z tym, że mamy bardzo dużą temperaturę powietrza, niską wilgotność, 37 stopni w tej chwili w miejscowości Wilia, a spodziewane są bardzo mocne podmuchy wiatru sięgające blisko 50 km na godzinę. Do Grecji pojechało ponad 140 strażaków i kilkadziesiąt pojazdów. Na plaży w Gdańsku rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim. Program Pierwszy Polskiego Radia i Radiowa Czwórka są patronami medialnymi tego wydarzenia. Jeden z organizatorów mistrzostw, Krzysztof Piotrowicz, mówił w Jedynce, jak ważne są to zawody nie tylko dla ratowników. To jest przede wszystkim okazja do tego, żeby się spotkać, porównać swoje umiejętności, zobaczyć, jak radzą sobie ratownicy z innych krajów, bo mamy też tutaj ekipę z Niemiec. Można popływać na fajnym sprzęcie, przygotować się do sezonu, bo ratownicy również, którzy biorą w zawodach udział na co dzień, często pracują na kąpieliskach nadmorskich i na wodach śródlądowych, więc jest to doskonała taka forma spędzania razem integracji, wspólnego czasu i na pewno też forma edukacyjna, bo uczymy się od siebie nawzajem i uczymy też inne osoby, które są na plaży takich bezpiecznych zachowań. W pierwszym dniu zawodów rozegrane zostaną konkurencje drużynowe, drugi dzień mistrzostw upłynie pod znakiem rywalizacji w konkurencjach indywidualnych z podziałem na kategorie wiekowe. To był serwis Trójki.

Zobaczmy, gdzie się udajemy. To Tajlandia. Jest z nami na linii dr Michał Zaremba, Katedra Studiów Azjatyckich, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Dlaczego tak trudno jest wybrać premiera Tajlandii? Przede wszystkim chyba należy wskazać w ogóle, w jakich warunkach się odbywają te wybory, jakie są regulacje, które sprawiają, że tak trudno jest właśnie wybrać nowego premiera, ponieważ jeszcze już po przejęciu władzy przez juntę wojskową w 2014 roku powstała konstytucja, której są zapisy dotyczące wyborów nowego premiera. Mianowicie wygląda to w ten sposób, że głosuje całe zgromadzenie narodowe, czyli 500 członków Izby Reprezentantów i 250 senatorów. Ci senatorowie są mianowani właśnie przez juntę wojskową i w zasadzie od ich woli zależy wybór nowego premiera, stąd nawet te wyniki głosowania i zwycięstwo partii Move Forward, tak, czy też Naprzód, tutaj w wolnym tłumaczeniu, powoduje, że ta partia, mimo że zdobyła dużo mandatów, bo to jest 150 miejsc, nie może mianować, tak, premiera ze swoich szeregów, czyli Pite Limjaroenrata. Pan Pite Limjaroenrata miał być oddechem po latach junty wojskowej. Od 2014 roku, od maja, rząd generału pułkowników. Nawet są takie zestawienia, że ostatni raz to w 2011 roku rządził ktoś spoza ubranych w mundury, czyli właśnie wojskowych, oraz rodzinę Sinawat, bo wcześniej był pan Taksin, biznesmen, którego bardzo nie lubili rojaliści, potem jego siostra Inglak, a teraz jest jeszcze szansa na to, żeby może córka pana Taksina, Petontan Sinawat, może została wytypowana do tego, żeby właśnie stać się kandydatką na premiera po Picie, po tym człowieku, który został odrzucony jako kandydat ośmioczęściowej koalicji. Jakie pan widzi scenariusze przed Tajlandią? To znaczy, wydaje się, że już wybór Pity jest niemożliwy, ponieważ w pierwszym głosowaniu jego kandydatura przepadła. Miał on wsparcie właśnie tej partii Peutai, czy też dla Tajów, która jest powiązana z rodziną Sinawat i Petontang. W drugim głosowaniu, które miało miejsce kilka dni temu, uniemożliwiono mu kolejną nominację na to stanowisko. W związku z tym teraz wyznaczono 27 lipca jako kolejny termin wyborów premiera i trwają rozmowy. Mianowicie teraz pałeczkę przejęła Peutai Party, czyli ta partia dla Tajów, i ona rozmawia z tymi partiami, które wcześniej do tej wielkiej koalicji 8 partii nie należały. Między innymi na przykład Bumjai Tai, która ma też 70 głosów miejsc w parlamencie, ale też i innymi partiami, które opowiadały się przeciwko Picie i jego ugrupowaniu. Także Peutai może się wyłamać z tej koalicji. Tutaj warunkiem jest odejście od prób zmiany artykułu 112, który mówi o obrazie królewskiego majestatu. Tu za 15 lat więzienia można dostać za obrazę królewską. I te partie konserwatywne powiedziały, że nie poprą żadnego kandydata, który będzie chciał to prawo zmienić. I obecnie trwają rozmowy właśnie tej drugiej co do wielkości partii w parlamencie tajskim, czyli Peutai. I chociaż na czele tych rozmów stoi Seta Tavisin, czyli taki jeden z liderów tego ugrupowania, być może dlatego, że nazwisko Sinawat źle się kojarzy tym konserwatywnym elitą, bo przecież od początku XXI wieku to jest konflikt między rodziną Sinawat a tymi konserwatystami. I właśnie Seta Tavisin rozmawia z przedstawicielami tych innych partii, aby ewentualnie sformułować nową koalicję, iżby te partie poparły jego właśnie kandydaturę podczas kolejnej próby wyboru premiera, która będzie miała 27 lipca miejsce. Może niektórym wydać się trochę dziwne i może odrobinę niepotrzebne to, że rozmawiamy o stanie demokracji w Tajlandii, ale tak naprawdę jesteśmy praktycznie w tym samym miejscu, stąd brak możliwości jakiejś zmiany na cokolwiek innego, na lepsze w tym przypadku, bo junta wojskowa i tak w Tajlandii są ludzie do tego przyzwyczajeni, bo tam zamachów stanu i właśnie czasami nawet jedna junta obalała drugą. Było kilkanaście, o ile nie kilkadziesiąt, od lat 30. tam konstytucja z 32 roku i cyklicznie takie przejmowanie rządów przez wojskowych. Król się nie zmieniał, to było szanowane, ale ten tylny rząd może, albo przedni, bo monarcha to jest tylko ceremonialny, podlegał ciągłym zmianom. Mówimy o tym dlatego, że 4 lata temu była praktycznie identyczna sytuacja z tą samą partią, tylko nazwisko może trochę trudniejsze, może trochę łatwiejsze. Wtedy był tak samo lider Move Forward Party, Tana Tondjo Rongrongkit. No teraz mamy kilka sylab mniej do wymówienia. Pitalim Jarunrat. Identyczna rzecz. Nie można było wystawić lidera zwycięskiej partii na premiera, ponieważ miał udziały w firmie medialnej. I nieważne było, że ta firma nie nadaje, jak w przypadku Pity od 2007 roku, to w tym przypadku telewizja ITV, mechanizm zastosowano ten sam. Jest jakaś nadzieja dla Tajlandii? Co ludzie na to w ogóle? To znaczy na pewno wyborcy tej partii Naprzód, tak, będą w jakiś sposób wyrażać swoje niezadowolenie. Już pierwsze protesty zorganizowano przed tym słynnym pomnikiem demokracji. Protestują też studenci, bo to jest głównie młode pokolenie Tajów, choć nie tylko, ale tutaj szczególnie widać zainteresowanie tak polityką młodzieży i chęć zmiany tego systemu konserwatywnego w Tajlandii. Ale wszystko będzie zależało w sumie od tego, jak będą wyglądały te rozmowy koalicyjne, jak się zakończą, bo w momencie, kiedy zostanie desygnowany kandydat partii dla Tajów, Peutaj, Thawisin, no będziemy mieć jakąś zmianę, ponieważ pierwszy raz ewentualnie wtedy by nie rządził już generał, a polityk niezwiązany z armią. Pytanie tylko, jak zareagują właśnie wyborcy Peutaj, bo mogą poczuć się też troszeczkę oszukani, bo głosowali na taką partię, która miała się przeciwstawić się tym konserwatywnym elitom. Zapewne jakieś protesty będą, zobaczymy w jakiej skali będą te demonstracje. Pokazało społeczeństwo tajskie właśnie po tych wyborach 2019 roku i po odsunięciu już wspomnianego Tana Tona od polityki, że są w stanie wyjść licznie na ulicę i demonstrować, protestować, ale też i te elity, junta, armia bardzo skutecznie starały się, czyli bardzo skutecznie te demonstracje stłumiły, może nawet czasami nie tyle siłowo, ale na przykład wykorzystując różnego rodzaju kluczki prawne i po prostu wsadzając opozycjonistów do więzienia, chociażby pod płaszczykiem tej obrazy królewskiego majestatu. Także wydaje się, że nawet jeśli będą jakieś protesty, to może skończyć się podobnie, bo te stare elity mimo wszystko trzymają się mocno i nadal bez ich tutaj udziału nie da się wybrać premiera i na pewno też będą miały cały czas wpływ na bieżącą politykę Tajlandii. To jeszcze ostatnie pytanie. A król coś mówi w tej sytuacji? Ten sam monarcha, którego ludzie... Może nie to, że nie chcą tak jednoznacznie, ale nie podoba im się jako utracjusz, jako człowiek zakochany w sobie, jako nieprawdziwy przywódca narodu. Król na razie nie zabiera jednoznacznie głosu, chociaż rzeczywiście patrząc na jego profil, no to brak takiego poparcia, tak, wśród społeczeństwa, czyli tego barami, tego prestiżu, charyzmy, którą miał jego ojciec, stąd był kochany wśród Tajów, brak tego czynnika poparcia społecznego powoduje, że musiał on w jakiś sposób zbratać się też z armią. No i oczywiście nie jest mu też na rękę, aby takie partie bardzo, powiedzmy w opinii tych konserwatystów, radykalne, nowoczesne, jak właśnie ta partia Naprzód, Pity, wygrały wybory, no ponieważ uderza to bezpośrednio też w monarchię. Już to wspomniane prawo obrazy króla, ale też i partia Naprzód, tak, i Pita sam mówili o ograniczeniu wydatków monarchii, również tak te postulaty, które głosili, też godziły w armię, także tutaj wydaje się, że sojusz tronu z armią będzie na tyle silny, ponieważ łączą tutaj interesy króla i przywódców armii tajskiej, więc tutaj raczej nie można przewidzieć, że król w jakiś sposób się przeciwstawi tym starym elitom, ponieważ nie jest to w jego interesie. Sytuacja z pewnością będzie rozwojowa, będziemy do niej wracać. Na razie dziękuję za komentarz dr Michał Zaremba, Katedra Studiów Azjatyckich, Uniwersytet Łódzki, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. We got, baby. They may not see the love in you, but love I do. And I'll stay right here. Sweet, sweet baby. Life is crazy, but Teraz czas na kolejny temat. Od początku lipca analitycy wojskowi z zainteresowaniem obserwują obecność najemników grupy Wagnera na Białorusi. Formacja Jewgenija Prigozina po czerwcowym buncie została w Rosji rozbrojona i rozwiązana. Jednak na Białoruś ściągają pod skrzydła Aleksandra Łukaszenki setki najemników. Część rosyjskich propagandystów straszy Polaków i Litwinów potencjalnym atakiem wagnerowców na nasze granice. O udzieleniu pomocy wojskowej w przypadku takiego zagrożenia zapewniły Polskę Stany Zjednoczone i Niemcy. Jednak natowscy i niezależni analitycy wojskowi uspokajają, że działania najemników to jedynie element wojny informacyjnej, jaką prowadzi Moskwa wobec Ukrainy i państw NATO, w tym wobec Polski. Więcej na ten temat opowie nam Maciej Jastrzębski. Niezależni obserwatorzy donoszą, że codziennie na Białoruś przybywają nowe oddziały prywatnej agencji wojskowej Wagnera. Rozlokowani są w dawnej bazie rosyjskiej w okolicach Asipowicz, niedaleko od Mińska. Przywożą ze sobą ciężki sprzęt budowlany i podstawowe uzbrojenie. Polska, Litwa i Ukraina monitorują działania wagnerowców, o czym zapewnia pełnomocnik polskiego rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. Grupa Wagnera może być zaangażowana albo w cementowanie reżimu Łukaszenki, ale także może być wykorzystana w jakieś działania hybrydowe przeciwko Zachodowi, bądź też taki scenariusz też trzeba brać pod uwagę, może być zaangażowana w otwarcie nowego frontu w wojnie przeciwko Ukrainie. Zastępca koordynatora służb specjalnych zaznacza, że wagnerowcy mogą stwarzać różnego rodzaju zagrożenia w rejonie polskiej granicy poprzez ataki hybrydowe czy zaangażowanie w prowokacje związane z nielegalną migracją. Ukraiński ekspert wojskowy Michał Prytuła, podobnie jak polski minister, ostrzega przed wagnerowcami i możliwymi prowokacjami, ale jednocześnie bardziej skłania się ku temu, że wagnerowcy i ich nowy gospodarz, dyktator Aleksandr Łukaszenka, mogą zechcieć sięgnąć po władzę w Moskwie. Aleksandr Łukaszenka, mając swoich żołnierzy i najemników Wagnera, dostaje armię, która nie tylko może obronić go przed jakimiś wrogimi działaniami Kremla, ale w razie konieczności będzie zdolna do marszu na Moskwę. I mamy oto taki obraz sytuacji, że Łukaszenko przygotowuje siły zbrojne i siebie do tego, żeby zostać prezydentem państwa związkowego Białorusi i Rosji. Oni pójdą na Moskwę, będą próbowali wziąć władzę siłą, mając dodatkowo na pokładach samolotów broń jądrową. Michał Prytuła przypomniał, że baza Wagnerowców znajduje się w pobliżu miejsca, w którym mają się znajdować rosyjskie rakiety z głowicami jądrowymi, które według jego scenariusza Wagnerowcy mogą przejąć. Rosyjski obrońca praw człowieka i politolog Aleksandr Podropinek uważa, scenariusze, w których Wagnerowcy atakują sąsiadujące z Białorusią kraje NATO, Polskę, Litwę, za mało prawdopodobne, podobnie jak scenariusz przejęcia władzy w Rosji przez Łukaszenkę i Prigożyna. Jednak jego zdaniem nadszedł dla Rosji czas chaosu, w którym każdy, kto ma armię, może sięgnąć po władzę. W najbliższej przyszłości duże znaczenie będą mieć nawet niewielkie siły, małe, lokalne formacje wojskowe, które okażą się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i przejmą władzę. W sytuacji chaosu wszystko jest możliwe, w tym i fantastyczny scenariusz, w którym Łukaszenko przyjeżdża do Moskwy i ogłasza się generalnym carem. Analitycy wojskowi, odnosząc się do obecności Wagnerowców na Białorusi, mówią, że można na ten temat snuć różne scenariusze i żartować, ale na pewno należy brać pod uwagę, że Prigożyn i jego najemnicy są mocno związani z rosyjskimi służbami i rosyjskim budżetem, więc ich działania należy odczytywać jako niebezpieczne dla państw NATO, dla Ukrainy i także dla ich nowego gospodarza, Aleksandra Łukaszenki. To był materiał Macieja Strzemskiego, a teraz łączymy się z panem Krzysztofem Wojczalem, analitykiem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ale zacznijmy nie od Wagnerowców, tylko od tego, od czego zaczęliśmy dzisiaj naszą audycję, czyli ambasadora Rosji wezwanego do MSZ-u. Czy w ogóle powinniśmy się zastanawiać nad tym, czy wzywać, kiedy i jak, tylko czy może trzymać ambasadora u siebie jeszcze? Co pan na to? Panie redaktorze, to może być ciekawy pomysł. Rzeczywiście w ostatnich czasach jest sporo powodów do tego, żeby korzystać z tego rodzaju procedury, no ale jednak należy pamiętać o tym, że to jest tylko pewnego rodzaju komunikacja z Moskwą i pewnego rodzaju sygnał dosyć delikatny, no bo przecież nie wytwarzający później żadnych reperkusji, konsekwencji, także to jest jakiś sygnał, natomiast nie powinniśmy na to zbyt wiele zwracać uwagi i poświęcać temu czasu. Czyli pan by się w ogóle w to nie angażował, ale na swoim Twitterze pisze pan o tym, że premier Ukrainy zarzuca Polsce populizm, Denis Szmyhal, kontrowersyjna wypowiedź, to tym też gdzieś może się nie powinniśmy zajmować, czy powinniśmy? Wydaje mi się, że powinniśmy się tym zajmować, ale na płaszczyźnie rozmów gabinetowych pomiędzy poszczególnymi ministerstwami, pomiędzy premierami. W zasadzie tutaj akurat, jeśli chodzi o ten akurat przypadek, no bo to tutaj szczebel premierski, także to powinno być rozwiązywane na takiej płaszczyźnie niejawnej, niepublicznej. Natomiast nie wyobrażam sobie, żebyśmy na to nie zareagowali z tego względu, że no, z tego rodzaju słowa, jakie zostały zamieszczone na Twitterze, i to przypomnijmy, że to była mowa o powstrzymywaniu przez Polskę importu zbóż ukraińskich w ogóle do Unii Europejskiej, no to, bo co było oczywistym kłamstwem, no to można uznać nawet za akt jakiejś wojny informacyjnej skierowanej przeciwko Polsce, a przecież Polska jest państwem sojuszniczym przyjaznym wobec Ukrainy, która w bardzo dużym stopniu pomaga Ukraińcom na wojnie. Także no to było zachowanie bardzo nieodpowiedzialne ze strony premiera ukraińskiego i wydaje mi się, że nie powinno zostać bez odpowiedzi. A co jeśli wszystkim stronom puszczają nerwy już trochę? Na pewno śledził pan szczyt w NATO na Litwie, w Wilnie, i tam te kontrowersyjne wypowiedzi, oczywiście, no nie wiem, może kontrowersyjne to nie jest specjalnie jednoznaczne słowo do tego, ale no, nietypowe wypowiedzi szefa brytyjskiej obrony Bena Wallace'a o tym, że NATO to nie jest, rząd brytyjski to nie jest Amazon, żeby realizował zamówienia ukraińskiej armii wciąż sięgającej, wyciągającej rękę, zdaniem brytyjskiego polityka, po więcej. No zrobiło się wtedy dziwnie, bo Ukraińcy też odpowiedzieli, prezydent i wicepremier. No tak, co pan na to? Tak, ale przypomnijmy, że Ben Wallace jednak zareagował na chyba wcześniejszego jednak tweeta prezydenta Zełenskiego, który w czasie negocjacji no dosyć też w sposób specyficzny wyraził dezaprobatę, jeśli chodzi o propozycje natowskie dla Ukrainy. No i niestety, no to jest, to jest jednak chyba trochę konsekwencja tej globalizacji i tego, że mamy dostępne narzędzia, które od razu puszczają komunikację w przestrzeń publiczną. Myślę, że i Ben Wallace, i prezydent Zełenski nieco stonowaliby swój przekaz do mediów, gdyby dali sobie czas na pewne przemyślenia, a może nawet na jakieś dwa, trzy słowa wzajemnych wyjaśnień pomiędzy sobą. Także niedobrze się tak stało, że tego rodzaju przekazy trafiły do przestrzeni publicznej, no bo to zepsuło tak naprawdę wizerunek tego szczytu w Wilnie, który ja uważam osobiście za sukces po stronie natowskiej. Oczywiście Ukraina może być w pewnym stopniu niezadowolona, natomiast nie mogła uzyskać zbyt wiele więcej, moim zdaniem, bez szkody dla interesów NATO i w tym Polski. A może to jest tak, że ja oczywiście nie szukam dziury w całym, tylko starając się też zrozumieć tak samo wtedy na bieżąco podczas szczytu, myślałem nad tymi słowami wypowiedzianymi przez Brytyjczyka, bo on z kolei przez półtora roku prawie nic nie mówił niekorzystnego, więc może rzeczywiście to nie jest, znaczy może odwrotnie, to nie jest coś bez zastanowienia, tylko po tak długim zastanowieniu. Znaczy wydaje mi się, że jest z pewnością efekt pewnego rodzaju wrażenia powstającego być może po stronie zachodnich partnerów, wrażenia niekorzystnego dla Ukrainy, takiego, w której Ukraina czy dyplomacja prowadzona przez decydentów ukraińskich niespecjalnie pomaga sojusznikom Ukrainy, czyli tym rzecznikom Ukrainy na Zachodzie, do przekonywania sceptyków czy przekonywania osób, które nie chciałyby, żeby ich państwa pomagały Ukraińcom w wojnie. Także no tutaj wydaje się, że Ben Wallace wyraził faktycznie być może pogląd nie tylko swój prywatny, ale i być może jest to pewne odbicie przynajmniej części nastrojów części zachodnich elit. I to z kolei nakazuje zapytać, co zrobi z tym dyplomacja ukraińska, która w zasadzie no rzeczywiście miała ostatnio kilka wpadek i wypowiedzi prezydenta Zełenskiego podczas szczytu NATO i właśnie ta wypowiedź ostatnia premiera Ukrainy akurat względem Polski. No wydaje mi się, że tutaj powinni jednak Ukraińcy nieco spuścić z tonu. Ja rozumiem emocje związane z tym, że trwa wojna, każdego dnia giną ludzie i każdego dnia Ukraina ponosi straty, natomiast no jednak to wszystko to jest płaszczyzna polityczna i na płaszczyźnie polityczno-dyplomatycznej no należy zachować chłodną głowę i prowadzić zręcznie tą dyplomację. Natomiast Ukraińcy tutaj chyba się pogubili w ostatnim czasie. A Putin też się pogubił, poza tym, że już dawno i to nie ulega wątpliwości. To jeszcze wczoraj dodatkowo przypominając czasy Stalina wobec Polski, pana zdaniem? No tutaj trudno mówić o pogubieniu, po prostu już tam jest od dłuższego czasu tak prowadzona narracja w Rosji i ze strony Putina, że chyba już mało kto się tą narracją przejmuje, mało kto bierze ją poważnie pod uwagę. I w zasadzie nawet, co znamienne jest, w ostatnich miesiącach duży zwrot taki narracyjny, a także decyzyjny zrobiła na przykład Francja i Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, którego przecież uważaliśmy za osobę, która dość spokojnie, nazwijmy to w ten sposób, podchodziła do tego konfliktu i podchodziła do Putina, starała się z nim dyskutować i przed samym konfliktem i w trakcie. Natomiast w tej chwili w ostatnich miesiącach Emmanuel Macron dał jasny sygnał, że Francja stoi po stronie jastrzębi NATO, jeśli chodzi o relacje z Rosją i powiedział to wprost w Bratysławie niedawno, że wyobraża sobie przyszły ład europejski bez udziału Federacji Rosyjskiej, to znaczy oczywiście Rosja nie zniknie, ale wyobraża sobie taką sytuację, w której będzie wciąż izolowana w dłuższej perspektywie. No i Francuzi przecież na szczycie NATO, Emmanuel Macron konkretnie, obieca dostarczyć pociski dalszego zasięgu dla Ukraińców. Także widać tą zmianę nastawienia na Zachodzie i widać, że słowa Putina oddziaływują w zasadzie już w nieznacznym stopniu i mało kto inaczej, wiarygodność Putina po prostu została totalnie zdewastowana i już nikt nie bierze jego słów na poważnie. A czy będzie sobie, czy jest pan w stanie sobie wyobrazić czas po wojnie między Polską a Ukrainą? Tak, jestem w stanie, chociaż oczywiście to zależy bardzo mocno od tego, jak się skończy konflikt ukraińsko-rosyjski, ale załóżmy ten optymistyczny wariant, w którym Ukraina się broni i w którym Zachód doprowadzi swoimi działaniami, tak prawnymi, jak i tymi fizycznymi, realnymi, do tego, że Ukraina znajdzie się w końcu w NATO czy w Unii Europejskiej i Zachód również sfinansuje odbudowę tego państwa, no bo należy pamiętać o tym, że wojna to nie wszystko i jeśli Ukraińcy nie dostaną pomocy po wojnie, to w zasadzie będą mieli kryzys humanitarny, w którym może zginąć nawet więcej cywili niż w czasie działań wojennych. Także o tym należy pamiętać i w tym kontekście my jako Polacy powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że Warszawa nie będzie priorytetem dla Kijowa, bo my nie jesteśmy tym państwem, które da najwięcej pieniędzy i środków na odbudowę Ukrainy, a więc Ukraińcy będą musieli zabiegać o względy innych państw, w tym Niemiec. I tutaj bardzo ważna, myślę, konstatacja, to znaczy Niemcy swojej pomocy oczywiście za darmo nie udzielą i podejrzewam, że jednym z warunków będzie zachowanie pomiędzy Ukrainą a Polską dystansu politycznego i niewiązanie się Kijowa z Warszawą w kontekście jakichś sojuszy przyszłych, zwłaszcza gdyby Ukraina weszła do Unii Europejskiej. Także no tutaj na pewno te kilka lat, kilka do dziesięciu lat po konflikcie, to myślę, że będą dosyć trudne czasy, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, chociaż my musimy pamiętać o tym, że w naszym interesie jest, żeby Ukraina znalazła się w NATO i w Unii Europejskiej. Tak więc trzeba będzie po prostu prowadzić swoją politykę, patrzeć na swoje interesy, a jednocześnie w ramach tych interesów pokazywać Ukraińcom, że jesteśmy jednak wciąż ich największym sojusznikiem, ale muszą się liczyć z naszym zdaniem i muszą również w pewnych kwestiach po prostu płacić za pewnego rodzaju ubijanie interesów z Polską, nazwijmy to w ten sposób. I jeszcze jedno pytanie odnośnie amunicji kasetowej, która także stała się po szczycie NATO gorącym tematem. Czy uważa pan, że Ukraina powinna dostawać takie, już dostała oczywiście, już są zastosowane w walce, takie mamy informacje, ale czy powinno się korzystać z czegoś, co zakazuje międzynarodowa konwencja i za co były Stany Zjednoczone, za użycie czego Stany Zjednoczone były krytykowane w Azji Południowo-Wschodniej? No tak, ale proszę, panie redaktorze, spojrzeć na to z tej perspektywy. Rosjanie używają tej amunicji od początku wojny. Zresztą Ukraińcy też używają tej amunicji od początku wojny, tylko tyle, że im się skończyła. Amerykanie po prostu tą amunicję przekazują i w zasadzie można powiedzieć, że dzięki temu po obu stronach są równe szanse, bo jest to niestety bardzo śmiercionośna i bardzo skuteczna broń. Zwłaszcza jeśli chodzi o efekty obszarowe w stosunku do większych sił, czy to kolumny pojazdów wszelkiej maści, również tych opancerzonych, czy to nawet piechoty. Także jest to niestety broń problematyczna również z uwagi później na fakt, że te pociski, które często no nie wybuchają, to później są zagrożeniem dla cywilów po wojnie. No niemniej jest to bardzo skuteczny środek bojowy, także no tutaj Ukraińcy walczą na swoim terytorium, muszą kalkulować swoje interesy, muszą wygrać tą walkę i muszą się liczyć z tym, że po wojnie cywile mogą odnieść rany z tej amunicji. To oni mają prawo do tego, żeby decydować o tym, czy używać tej broni na swoim terytorium, w swojej obronie, czy też nie. Także nie uważam, żebyśmy my tutaj mieli w tej kwestii wyrazić jakieś zdanie, opinie i w jakiś sposób potępiać stronę ukraińską. Bardzo czy amerykańską, która przekazuje tą amunicję. No tak, właśnie ta kolejność. Bardzo dziękuję za komentarz. Krzysztof Wojczal, analityk, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Właśnie dziś, a właściwie czysta pła, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko pięć minut życia? Dzwonię do ciebie, a w słuchawce cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Ty wyszłaś z domu, jak ci teraz. Coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi bonika, rozczarowania, przygodą życia. Cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment. Teraz się przekonamy, czy Anuszka też wylała olej w sprawach bezpieczeństwa międzynarodowego, tak jak kiedyś było u Bułhakowa na Patriarszych Prudach. Jest z nami profesor Krzysztof Miszczak, profesor zwyczajny SGH, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego na tej uczelni. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu. Zaprosiłem pana do rozmowy o tym, co w kontekście szczytu NATO, no to już sprawa nie przebrzmiała, broń Boże, ale o tyle jeszcze nie skomentowana pod tym kątem, że wynikająca dla Chin i także zmieniającego się podejścia bezpieczeństwa europejskiego i takiego podejścia też robienia interesów ze strony Unii Europejskiej przez pryzmat nowej strategii wobec Chin ze strony Niemiec. Ostatnio przyjęto taki dokument. Proszę mi powiedzieć, czy widział pan po tym, co się działo w Wilnie ostatnio ze strony przywódców NATO, zaostrzenie kursu wobec Chin? Wręcz przeciwnie. Ja uważam, że dochodzi teraz do jakiegoś, nie chcę powiedzieć porozumienia, bo to byłoby za dużo konkurencji jest między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową, ale dochodzi do porozumienia, że tak powiem, do zdefiniowania obszarów własnych interesów i tych obszarów, w ramach których możemy się dogadać. I to jest ten najnowszy taki trend w tych stosunkach. spowodowany oczywiście wizytami pani Jeleń, to jest minister finansów Stanów Zjednoczonych w Pekinie, to jest oczywiście Blinken, który rozmawiał w Dżakarcie z Wu Yi, to jest taki szef polityki zagranicznej takiego Departamentu w Komisji Partii Chin, więc tutaj jest raczej wyciągnięta ręka, pomimo tego, co pan zresztą słusznie to powiedział, pomimo tego, że NATO zostało strasznie skrytykowane oczywiście postanowienia NATO ostatniego szczytu przez stronę chińską. Ale co jest ważne w tym kontekście, Chiny oczywiście, których gospodarka jest niestety nie działa tak jak zakładało to przywództwo w Pekinie, więc tutaj dochodzi do, że tak powiem, do zmiękczenia sytuacji, powiedzmy sobie, politycznej między Stanami Zjednoczonymi, Europą a Chinami. Chiny mają interes oczywiście. Ich celem jest podzielenie NATO, to znaczy oddzielenie tej części europejskiej NATO w tych stosunkach euroatlantyckich, ale powstrzymanie też europejskich członków NATO, którzy są tutaj, zaczyna być aktywni, do ingerencji w sferę interesów chińskich w obszarze Indo-Pacyfiku i w Chinach i na Morzu Południowochińskim. Tutaj ten podział tych interesów, Chiny to świadomie robią, są nie tylko oderwać, że tak powiem, tą część europejską od Stanów Zjednoczonych, bo uważam, że Stany Zjednoczone używają NATO i innych, że tak powiem, organizacji bezpieczeństwa. Tutaj myślę o organizacjach bezpieczeństwa w obszarze azjatyckim, czyli takim bezpośrednim obszarze funkcjonowania Chin. To jest ten Quad i ten strategiczny, i ten ECUS. To są państwa, które są wrogo nastawione do Chin, ale to Chiny oczywiście spowodowały tę politykę. Mówię o Australii, oczywiście o Japonii, Indiach, w Stanach Zjednoczonych, tu się tworzą nowe struktury. To Europa oczywiście, to co pan tutaj zauważył, też zaczyna odgrywać pewną rolę. Nie chcę powiedzieć, że to jest rola trzeciego mocarstwa, ale Niemcy tutaj jako ta główna gospodarka Europy chcą współpracować gospodarczo z Chinami. To jest bardzo ważny element, ale tu jest to, że nie chcą się oddzielić od tej gospodarki chińskiej, od której są totalnie uzależnieni. Bardziej niż od gospodarki rosyjskiej, jakbyśmy to porównywali, ale Amerykanie też nie chcą tego, że tak powiem, oddzielenia tych interesów gospodarczych, czyli jest to współpraca gospodarcza, jest ograniczenie współpracy politycznej i oczywiście wskazywanie na tę politykę chińską jako takiego wschodzącego imperium, które się rozbija teraz na świecie i nie szanuje oczywiście interesów innych państw. I tutaj, że tak powiem, Chiny przedstawiają to w swojej tej polityce agresywności czy asertywnej w wymiarze regionalnym, globalnym, jako Europę, jako takiego, przepraszam, że tak sobie pozwolę na taki kolokwializm, ale to jest tłumaczenie z języka chińskiego, to jest takiego psa pokojowego Ameryki. To, co Ameryka robi, hegemonii amerykańskiej w Europie i na świecie. I to jest najważniejsza dzisiaj rozgrywka na tym poziomie, że tak powiem, globalnym. A widział pan Kissingera ostatnio przez cały tydzień rozmawiającego ze wszystkimi w Chinach, łącznie z przywódcą. Po co zapraszać Kissingera, żeby pokazać, że to, co zrobił w latach 70. z Nixonem, to tak, a to, co robi Biden teraz, to nie? To jest oczywiście bardzo dobre pytanie, panie doktorze, no bo wiadomo, on przybywa w tym samym czasie, to znaczy przybywa w lipcu, wtedy był w 71 roku, doszło do otwarcia się Stanów Zjednoczonych w stosunku do Chin, takie większe otwarcie, więc takie przeciąganie Kissingera, tego, który tam, że tak powiem, zbudował te stosunki amerykańsko-chińskie na zasadzie partnerstwa, to jest bardzo ważne, to do tego dążą Chińczycy, no to pokazuje, jaką oni tutaj politykę prowadzą. To jest oczywiście symbol tego. Kissinger był symbolem, jest w dalszym ciągu symbolem tej polityki chińskiej Stanów Zjednoczonych. To jest taka sugestia skierowana pod adresem Stanów Zjednoczonych, pod adresem Bidena oczywiście, ale pamiętajmy o tym, że w następnym roku będą wybory w Stanach Zjednoczonych. Nie wiadomo, jak to się wszystko w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Tutaj jest to prowadzona, że tak powiem, polityka przeciągania pewnych polityków amerykańskich, no ten jest głównym oczywiście, na stronę chińską, pokazywanie, że jest moment taki pewnej pozytywności, czy otwarcia się tutaj. I to jest ta droga Chin właśnie w tym momencie, jeżeli chodzi o stosunki, powiedzmy sobie, stary Zachód i Chiny. Ważną rzeczą tu jest to, co powiedziałem w samym początku, gospodarka. Jeżeli gospodarka nie będzie tak funkcjonować, jak sobie przywództwo chińskie wyobraża, to znaczy, jeżeli zostaną przecięte te dostawy, czy ta współpraca z Zachodem, i to chodzi przede wszystkim o wojnę technologiczną, jeżeli to zostanie zaostrzone, no to wtedy będzie problem, tak jak powiedziałem, dla gospodarki chińskiej. A tutaj jest funkcjonująca gospodarka chińska, jest głównym elementem legitymującym władzę Xi Jinpinga, który w swoim programie już trzecia kadencja się będzie, że tak powiem, będzie rządził dożywotnio. Jest ważne, że on to uzależnił od tego, co się, od tej prosperity w Chinach. Tutaj mamy bardzo dużo problemów. Gospodarka chińska nie przestała funkcjonować tak, jak powinna funkcjonować. Jest bardzo dużo młodych ludzi bezrobotnych. Rynek się zawężają się kontakty w wymiarze globalnym. Jeżeli dojdzie do takiego, nie chcę powiedzieć krachu, ale takiej recesji wewnątrz gospodarki chińskiej, no to Chiny mają problemy z realizowania swoich celów politycznych w wymiarze globalnym. To prawda, a czy będą miały jeszcze większe problemy po tym, że Niemcy już przestają do nich podchodzić z tak wyciągniętymi dłońmi biznesowo? To znaczy Niemcy, ja bym powiedział, że stoją w rozkroku, mówiąc też kolokwialnie. To znaczy niemiecka gospodarka jest absolutnie bardzo silnie podłączona pod chińską i na odwrót, więc tutaj ta symbioza jest dosyć duża i tutaj jedna i druga strona to doskonale wie. Z drugiej strony Niemcy chcą przy budowie nowej postputinowskiej architektury bezpieczeństwa w Europie przeciągnąć znowu Chiny na swoją stronę, żeby wpłynęły na to, co się dzieje w Rosji. No przecież Chiny są w tej chwili, nie chcę powiedzieć, sojusznikiem Rosji, ale współpracują bardzo intensywnie z tą imperialną Rosją. Więc żeby rozwiązywać te problemy globalne, co jest w interesie znowu Niemiec, ponieważ Niemcy są zainteresowane, żeby ta gospodarka światowa była uregulowana i opierała się na jakichś regułach prawa międzynarodowego. Nie wszystkich oczywiście, no bo nie jesteśmy w stanie tego tutaj, że tak wyegzekwować od Pekinu, ale harmonia w wymiarze globalnym to jest siła gospodarki niemieckiej, więc tutaj jest kilka, że tak powiem, elementów, które grają taką wspólną rolę w tych stosunkach. Niemcy będą współpracowały z Chinami i nie wyobrażam sobie, żeby ta współpraca została zakończona w jakimś sensie, ponieważ Niemcy też wykorzystują Chiny i to jest, że tak powiem, w swojej realpolitik, jak oni to mówią, w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Pamiętają o tym, że silne powiązania też Niemiec, Berlina tutaj z Pekinem, to jest też karta przetargowa w stosunku do interesów ze Stanami Zjednoczonymi na kontynencie europejskim. Więc to jest taka gra dosyć skomplikowana, ale myślę, że to jest właśnie to. Motywy są dosyć jasne, no po prostu. To są interesy w tej chwili interesy gospodarcze. W tej chwili Niemcy, oczywiście gospodarka niemiecka jest, nie chcę powiedzieć, że jest w zapaści, ale nie rośnie, więc dobrobyt spada. Tam są elementy też oczywiście, Niemcy się, że tak powiem, mentalnie zmieniają i to jest bardzo niebezpieczne też uważam dla Europy. Tam, gdzie Niemcy wychodzą na ulicę i protestują i to są te takie populistyczne objawy jak AfD, czyli ta alternatywa dla Niemiec, to jest to, że Niemcy stają się niespokojne, więc a gospodarka w Niemczech, trzeba zawsze pamiętać, odgrywała tą absolutnie najważniejszą rolę. Jak to funkcjonowało, funkcjonuje tak zwana demokracja. A jeżeli to nie było, to jest, po wojnie to był synonim po 49 roku w Niemczech. Demokrację niemiecką Niemcy otrzymali od Amerykanów. To jest ten porządek amerykański. W tej chwili rozgrywka odbywa się na tych trzech polach, jak powiedziałem, między tymi państwami. Oczywiście jest Europa i Unia Europejska, bo to jest ważne, no jest w tej rozgrywce dla Chin fundamentalna. Bardzo dziękuję za komentarz. Z pewnością jeszcze ten temat będzie się u nas pojawiał. Profesor Krzysztof Miszczak, profesor zwyczajny Szkoły Głównej Handlowej, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, profesorze, raz jeszcze. Dziękuję bardzo. A my wracamy po kilku minutach po serwisie.